Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresinin 77. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izâ huve hasîmun mübîn. İnsan bakmıyor mu, görmüyor mu? Biz onu bir sudan yarattık. Su deyince şu bizim bildiğimiz su değil, anne ve babanın birlikte menilerinin karışımına nutfe diyoruz. Bir nutfeden yarattık. Bunu görmüyor mu insan? Ve bir de bakıyorsun ki o apaçık bir hasım kesiliveriyor. Ayet-i kerime çok yönlü düşünülmesi gereken ayetlerden bir tanesi. Bir, Allah'a baş kaldırmana gerek yok. Seni yaratan o. İki, senin sahip olduğun hiçbir şey de yok. Tırnağına bile hakim olamıyorsun. Her hafta büyüyor kesiyorsun. Her hafta büyüyor kesiyorsun. Saçlarımız kendi irademiz içinde hareket etmiyor. Bir iş adamı olan bir kadın bir televizyonda konuşuyor. Bir fabrikanın sahibiymiş o hanım. Ben kadere inanmam. Ben kendi istediğim her şeyi yaparım diyor. Kadına baktım şöyle yaşı 55 dolaylarında. Saçlar ağarmış, gerdan sarkmış. Peki gerdanın sarkması, saçının ağarması onun isteği içinde mi? Halbuki o şu kadar parasını da kuaföre döküyor, güzellik salonlarına döküyor ama saçını ancak boyayı veriyorlar. Alttan yine beyaz çıkıyor. Ameliyatla toplayı veriyorlar ama 18 yaşındaki gibi hiç yapamıyorlar. Kader deyince biz ne anlarız? Her şey kader. Gülmemiz kader, ağlamamız kaderdir. Kaderi hep kötü şeyler üzerine yükleriz biz. İyiliklerimiz, güzelliklerimiz, neşelerimiz, coşkunluklarımız da kader bizim. Nefes alışverişlerimiz kaderdir bizim. Ağlamalarımız, gülmelerimiz kaderdir bizim. O Allah Celle Celaluhu bizi yaratmış. Bir damla sudan. Bir damla kelimesini kullanıyoruz. Doktorlarımız diyor ki yok. Damla kelimesi zaten ayette yok. Bu mealcilerin söyleyebildikleri yani su hakkında veya sıvı hakkında insanların en çok bildiği en küçük madde damladır. Ama ilim adamlarına göre o damlanın da daha 5 milyon küçültülmüş hali vardır. 10 milyon küçültülmüş hali vardır. İşte o kadar küçültülmüş halinden sizi yarattı, bizi yarattı Allah Celle Celaluhu. 6 milyar insan, milyarlarca hayvan, milyarlar trilyonlarca ekinler, çiçekler ve çeşitli bitkiler. Hepsi, denizdekiler ve havadakiler ve karadakiler. Bütün bunların tamamı Allah Celle Celaluhu'nun Musavvir, Halik ve Bari isimlerinden yaratılmıştır. Allah Celle Celaluhu yaratmıştır. Şekil veren o, yaradan o, suret veren o, güzellik veren o Allah Celle Celaluhu'dur. Hani en iyi ressamlarımız tuval üzerine resimlerini yaparlar. Ya kağıt üzerine, ya bez üzerine, ya karton üzerine. Heykeltıraşlarımız çamur üzerine veya mermer üzerine iş yaparlar. su üzerine yapamıyorlar. Su. Gerçi suyu dondurup buz haline getirip de buzlardan bir sanat eserleri meydana getirenler var ama güneş doğuverince, sıcak basıverince onlar da gidiyor tabii ki. Veya bir hayat boyu buzhanede tutmak gerekiyor. Su üzerine şekil veren o Allah Celle Celaluh'tür. İşte Yasin suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu bunu ifade ediyor. İnsan görmüyor mu? Biz onu bir damla sudan yarattık. En küçük insandan ve kadından gelen meninin birbiriyle buluşmasının neticesinde ona şekli veren Allah Celle Celaluhu'dur. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, efendim Hazreti Adem yaratıldı topraktan. Kesin ayetler var. Buna kimsenin itirazı yok. Kimsenin itirazı yok demeyelim. Yahudinin biri itiraz ediyormuş ama tutmadı o. Hani maymundan geldik diyen adam. Buna inanan bir biyoloji öğretmenine öğrencisi demiş. Öğretmenim, bugüne kadar bu söyleniyordu, inanmıyorduk ama siz söyleyince inandık. Niye demiş? Sen biraz benziyorsun demiş. Ondan sonra öğretmen ağzına maymun kelimesini dahi almamış. Yani biyolojide maymun işlenecek olsa da o bölüme atlamışlar. Maymun kelimesini söylememişler. Yani inananı dahi kabul etmiyor kendi içinden. 6 milyar insan dinleri ne olursa olsun çünkü hepsinin aslı Adem aleyhisselam olması nedeniyle Nuh aleyhisselamın mesajından, İbrahim aleyhisselamın mesajından, Musa aleyhisselamın mesajından bütün insanlığa dağılmış gerçek parçaları vardır. Onun için dinler tarihçileri dinler arasında en batıl dinler ile İslam arasında birliktelikleri ortaya koyarlar. Şurada birleşiyorlar derler. Nereden birleşirler? Bunlar İbrahim Aleyhisselam'da birleşirler, Nuh Aleyhisselam'da birleşirler. Çünkü bütün peygamberler aynı gerçekleri söylerler. Bütün insanlar da Hazreti Adem'in çocuğu olduğuna göre bütün insanlığın iyi tarafları o peygamberlerden dağılmış haldedir. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığına kimse itiraz etmez. Fakat Nisa suresinin 1. ayet-i kerimesinde ya eyyühennâsü tegû rabbeküm rabbeküm ya eyyühennâsü tegû rabbeküm ellezî halagaküm min nefsin vâhidetin ve halaga minhâ zevcehâ. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Ondan da eşini yarattı. Yani Adem'den de eşi ni yarattı sözüne itiraz var. Biz bunu kabul etmeyiz. Bunu kim? Türkiye'de bazen Müslümanım diyen insanlar da söyler. Yani Adem'den Havva'nın yaratılması insan kadınlara hakaretmiş. Niye hakaret olsun? O zaman Adem'e de topraktan yaratılması hakaret olur. Çünkü topraktan Adem daha değerli. Daha bir süzülmüş, canlanmış halidir Adem. O zaman erkekler de topraktan yaratıl deyince erkeklere hakaret olmaz mı? Veya bunu iddia eden erkek ve kadınlara soru verseniz, sen nereden yaratıldın sen? Bunu sorun bundan sonra. Efendim ben kadınların Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'den yaratıldığına inanmıyorum. Bu kadınlara hakarettir. Peki hanımefendi sen nereden yaratıldın? Babandan gelen bir su ile anandan gelen bir sudan yaratıldım. Buyur. Ya. Rabbim de diyor zaten. Fe izâ huve hasîmün mübîn. Sudan yaratıyoruz, şekil veriyoruz ona biz. Ki kimsenin yapamayacağı bir iş. Suya şekil vermek. Mermere şekil verirsin, taşa şekil verirsin, bakara şekil verirsin. Ama sudan insanı yaratıyoruz. Yaratıyoruz. Halen yaratma devam ediyor. Şu anda hastahanelerde doğumlar var. Yaratma devam ediyor Allah Celle Celaluhu tarafından. Rabbim o suya şekil veriyor. Ana rahminde 9 ay kaldıktan sonra dünyaya geliyor. Ergenlik çağına geldikten sonra tanımam ben seni. Kitabına da tanımam ben senin. Bunu derken de dilini o Allah'a hareket ettiriyor. Aklını da o Allah Celle Celaluhu hareket ettiriyor. Ve darabe lena meselen ve nesiye halqah kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm. Kişi yaratılışını unutarak, bakınız biraz önce benim söylediğim ayetten alınmadır. Dedik ya bir kadın ve bir erkek beraber oluyorlar, televizyon ekranında olmaz. Kadınların Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'den yaratıldığını kabul etmeyiz. Rabbim diyor ki ve nesiye hale, kendi yaratılışını unutuyor tabii diyor. Sen nereden yaratıldın? Yine babandan ve annenden yaratıldın. Babandan yaratılmış olman sana hakaret midir? Yo, öyleyse kişi yine yaratılışı unutuyor da şöyle bir örnek veriyor. Gale, men yuhyil izame ve hiye ramim. Şu çürümüş kemiği kim diriltecek diyor. Müşriğin biri mezarlıktan bir çürümüş kemik almış. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş. İnsanlar da var orada. Kemiği şöyle eliyle ufalarmış. Toz halinde akıyor kemik. Diyormuş ki, men yuhyil izame ve hiye ramim. Bu çürümüş kemiği kim diriltecek? Hadi bakayım. Diyor. Kul, ona cevap olarak söyle. Yuhyi hellezî enşe'ehe evvele merra. Daha önce hiç yok iken onu kim yarattı ise tekrar diriltici olan odur. Yani bir gün kemik denen bir şey yoktu. Derken kemik meydana geldi. Yani annenin rahmi tertemiz idi. Hamile kaldı. Küçücük bir su ile. Derken o orada kan haline dönüştü. Pıhtılaştı, etleşti. Burada çok affedersiniz yani doktorlarımızın diliyle söylemiyorum ben. Doktorlarımız bunu daha iyi açıklarlar. Derken annenin yediği, içtiği ve aldığı hava, aldığı gıdalar çocukta ete dönüşüyor, sinire dönüşüyor, kemiğe dönüşüyor. Müşrik kemiği görüyor, çok affedersiniz köpeğin kemik gördüğü gibi kemiği görüyor ve ufalıyor. Rabbim de diyor ki kemiği kim yarattı? Onu söyle. Hani inkar et belki, Allah'ı inkar et ama bir zaman kemik yoktu, kemik meydana geldi. Şimdi sen kemiği çürütüyorsun ve bunu kim tekrar diriltecek diyorsun. İlk defa kim diriltmişse şimdi de diriltecek olan odur. Peki burada inkarcı şöyle bir soru sorar. Peki Allah'ı kim yarattı? Bunu sevgili peygamberimiz bile söylemiş. Biri de size Allah'ı kim yarattı der. O zaman ona İhlas suresini okuyun. Kul hüvallahu ehad okuyun diyor. Allah vardır, birdir. Dengi benzeri yoktur, doğmamıştır, doğurmamıştır, onun eşi de yoktur. Anlamına gelen ki biz bunun tefsirini yaptık. Muhterem seyirciler, bu ayet benim imdadıma yetişti bir gün. 12 Eylül sonrasıydı. Ben vaizim 12 Eylül olduğunda. Şehrin ileri gelen, hani aklı ileriye geriye çalışan sağcısıyla solcusuyla birçoğu içeri alındılar. Hapishane ağzına kadar doldu. Hatta bir ara yazlık sinemayı da kullandılar. Şehrimizin müftüsüne dedim ki git komutandan izin al, hapishanede de konuşma yapalım. izin almış, izin verilmiş. Müftü Efendi ile ilk gittik hapishaneye. Tabi savcı bey içeride kavga olmasın diye ilk daha içeriye alınışta da gardiyanlara talimat vermiş. Sağcılar bir yere, solcular bir yere, içeride kavga olmasın diye ayırmışlar. Sağcıyız diyenler bölümünde tatlı tatlı dinlediler. Öbür tarafa girdik. Müftü Efendi beni tanıttı. Buyur hocam konuşma yapınız dedi. Bu sefer konuşmayı dinlememek için hepsi ikişer ikişer konuşmaya başladılar. Bu bununla, onunla konuşuyorlar. Ben konuşmadım. Uzun süre konuşmadım. Biri sustular bu sefer. Konuşsana hoca dedi. Bazen konuşmak da fayda vermez dedim. Konuşmamanın faydaları konusunda bir 5 dakikalık konuşma yaptım ve çıktık oradan. Ondan sonra gelişimde bunlar tatlı dinlediler. Soygun yapmaktan içeriye girmiş biri, o bölümün ağası, koğuş ağası. O hakim oraya. Otur diyorlar, oturuyor. Kalk diyorlar, kalkıyorlar. Ağabeyler rolünde. Allah'a imandan başlayacağım dedim. Ekonomiyi anlatmayacağım size, bilirim. Komünizmi de anlatmayacağım. Az çok bilirim, sizden iyi bilirim belki. Komünizme cevap yetiştirmeye de çalışmayacağım. Ama Allah'a imanı anlatacağım. Meleklere imanı anlatacağım. Allah'a imanı anlatırken ekonomiyi de anlatacağım. Er-Razzak, El-Mukit isimlerini anlatırken anlatacağım. İtirazlar, cevaplar. İkna ediliyorlar, devam diyoruz. İkna ediyoruz, devam ediyor. İkna oluyorlar tabii itirazların neticesinde. Kabul mü? Kabul diyorlar. Bir gün ahirete imana geldik. Koğuş ağası dedi ki, burayı geç hoca. Niye dedim? İkna edemezsin bizi. Niye ikna edemeyeyim dedim. Dedi ki hoca bak. Bir adam denize düşse, adamı balina yutsa, balinayı balıkçılar tutsa, 10.000 parçaya ayırsalar, on binlerce adam o balinayı yese, adamın biri Türkiye'de ölse, biri Amerika'da, biri Japonya'da ölse, biri yangında yanıp duman olup yükselse, biri ölse toprağa gömülse, toprakta ot olsa, otu koyun yese, et olsa, denize düşen bu adamı Allah nereden bulacak? Dedim ki sen Kur'an okumasını bilir mi? Yo bilmem dedi. Baban bilir mi? Bilir dedi. Buradan çıkınca, evinize varınca babayın Kur'an-ı Kerim'ini al eline, abdestini al, Kur'an-ı Kerim'i al eline. Altı en çok kirli olan bölüm Yasin suresidir. Çokça okunduğundan orası kirlenir, açıla açıla açıla. Onun için ben sayfaların alt tarafı kirli olan musafların sahibini biraz daha severim. Bazıları da aldığı gibi duruyor. Hocam 50 yıl önce babam rahmetli almışmış. Gıcır gıcır sayfaları öyle duruyor. Onları geçin. Onlar Kur'an'a saygısından hiç indirmemişler. Saygı değil o. Gerçi o da hiç olmaz değil yani. Yine o saygı devam etsin ama asıl saygı okumaktır. Okuduğuyla amel etmektir. Dedim o Kur'an-ı Kerim'de, o Yasin suresinin son sayfasında bir ayet, 76. ayet. Ve darabelena meselen ve nesiye halka. Kale men yuhyil izame ve hiye ramim. Müşriğin biri de Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Bu çürümüş kemiği kim diriltecek demiş. Rabbim de diyor ki o kemiği yaradan kim ise çürüdükten sonra diriltecek olan da odur diye cevap veriyor. İmansız kesimin aklına gelen imansızlıkla ilgili bütün soruların cevabının Kur'an'da var olduğunu buradan söylüyor ve iddia ediyor. Dedim ki bak bu Kur'an'ın ifadesi. Şimdi o Kur'an üzerinden geliştirelim biz kendi fikrimizi. Sen kaç yaşındasın? 35. 35 yıl önce yoktun. Dünyaya geldiğinde 2-3-4 kiloydun. Şimdi 75 kilo olmuşsun. Sen nereden toplandın? Sen insanı dağıttın ölen adamı. Seni Rabbim nereden topladı? Güneş ışınlarından topladı. Kafkaslardan gelen Poyraz rüzgarından topladı. Afrika'dan gelen Rodos rüzgarından topladı. Gökyüzünden gelen yağmurdan nasibimiz var bizim. Adana'dan gelen domateste, Antalya'dan gelen biberde, Erzurum'dan gelen peynirde, Trakya'dan gelen ayçiçek yağında, Edremit'ten, Ayvalık'tan gelen zeytinyağında, Konya'dan gelen buğdayda, Karaman'dan gelen bulgurda. Bütün bunlar sende toplandı ve bu hale geldin sen. Daha sayamayacağımız şekilde dünyanın her tarafından gelenlerle toplandı. Ölümlü insan bile televizyon vericisiyle insanın sesini, rengini, görüntüsünü havaya veriyor. Havanın içerisinde şu anda 1000 çeşit insan rengi ve sesi var. Dünyanın öbür tarafında bir televizyon ali alıcısıyla düğmeye basıverdi mi, havadakini kendinde toplayıveriyor. Havaya dağıtılmış sesleri, renkleri ve çizgileri insan toplayabiliyorsa, insanı yaradan Allah Celle Celaluhu niye toplamasın dedim. Toplar hoca dedi. Arkadaşlarına döndü, toplar. Toplar dediler onlar da, toplar. Toplu halde onlar Kur'an-ı Kerim'i okudular, okumasını öğrendiler topluca ama. Onun biraz da zorlaması var. Hatta bir gün ben İstanbul'a geldikten sonra, hocam hepsi namazı kılıyor da iki tanesi abdestsiz mi kılıyor bilmem diyor. Ben mektubumda dedim ki, inanmayanların namaz kılma mecburiyeti yoktur. Onlara izin ver dedim. O mektubu okumuş onlara, bundan sonra kılmayabilirsiniz demiş. Onlar da zorlamayacağım mı demişler, zorlamayacağız demiş. Öyleyse biz de abdesti kılarız demişler onlar da. Yani insanlarımızı çok basit, aşağılık bir mantık oyunuyla kandırmaya çalışıyorlar. Allah bunu nereden toplayacak? Mekkeli müşrik öyle diyor. Çürümüş kemiği kim diriltecek? Diyorlar. Ya soru kendi içinde cevabı. Kemiği kim yarattıysa o diriltecek. Ve huve bi kulli halkin alim. O bütün yarattıklarını bilir. Yarattığı her şeyi o bilir. Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâran. O Allah Celle Celaluhu size yeşil ağacın içinden ateşi yaratır. Hani ilk insan ateşi nereden bulur? Bazı ağaçlar varmış, Türkiye şartlarında yok o da. Yaş bile ağaç olsa sürtüldüğünde şey çıkıyormuş, ateş çıkıyormuş. Afrika'da belirli bir ağaç. Tefsirlerde yazar, ağacı da tarif ederler. Veya geçelim biz onu. Suyun içinden ateşi çıkardık değil mi biz şimdi? Elektriği nereden bulduk? Suyu enerjiye dönüştürüverdik. Elektriği buluverdik sudan. Şu anda beni aydınlatan Fırat'ın suyu, Dicle'nin suyu ve çeşitli sular şu anda ışık olarak görünmekte. Ve şeyimizde ateş olarak görünmekte. Mutfağımızda, sobalarımızın içerisinde de su ateş olarak görev yapmaktadır. Kibritlerimiz ağaçtan yapılmaktadır. Ağaç hem yanıyor hem de bizi serin tutuyor. Eğer penceremize, kapımıza, duvarlarımıza çekecek olursak serin tutuyor. Ama sobanın içine atacak olursak o da sıcak tutuveriyor. فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْغِدُونَ Siz onu yakıyorsunuz diyor. Yani Allah Celle Celaluhu size yemyeşil, serinlik olsun diye yarattığı ağaçları sonra da kesiyorsunuz, ısınmanızı da sağlıyorsunuz. Bir taraftan serinlik veriyor, bir tarafta da ısınmanızı sağlayan o Allah Celle Celaluhu o ağaçları yaratıyor. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ Gökleri ve yeri yaradan o Allah Celle Celaluhu bunu tekrar benzerini yaratamaz mı? Yani bu insan ölünce kim diriltecek? Ya bunu kim yarattıysa o diriltecek. Bunu yaratan tekrarını yaratamaz mı? Bela. Evet yaratır. Biz öyle diyoruz. yaratırsın ya Rabbi. Ve huvel hallâkul alîm. O Allah Celle Celaluhu en güzel şekilde yaratan, her şeyi yaratan ve yarattığı her şeyi de bilen o Allah Celle Celaluhu'dur. Peki nasıl yaradır ama? Yani insanların bir şey yapabilmesi için önce o sahanın uzmanları gerekiyor. Uzmanlar bir araya gelecekler, planlar, projeler hazırlayacaklar, malzemelerini hazırlayacaklar, sonra onu yapacaklar. Ağaç dikeceklerse, ev yapacaklarsa, ne yapacaklarsa, yapacakları, fabrika yapacaklarsa, önce planını, sonra malzemesini üst üste koyacaklar. Rabbim diyor ki, ona da cevap veriyor. Ama Rabbim nasıl yapar? İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en. Allah bir şeyi yapmak istediğinde en yekûle lehu kün feyekûn. Bir şeyin olmasını istediğinde onun emri o ol der, o da oluverir diyor Allah Celle Celaluhu. İnsan oğlu gibi o bir başka şeye muhtaç değildir. O dilediğini yaratma konusunda dilediğini ol der, o da oluverir. Hazreti Adem dönemindeki arı da bu balı yapıyordu. Şimdiki arı da bu balı yapıyor. Yani yaratılışın başında mükemmel. İnsanoğlu yaptıkça mükemmele doğru gider. Hani Akif bunu çok güzel ifade etmiş. Tam okuyamayacağım ben ama ulûm-u şâhikadan fışkıran sütûn-u ziya. Yani ilim alemi o kadar ileri gitti, o kadar ışıklar saçıyor ki ilmin ışıkları gökyüzüne dayandı ama Allah Celle Celaluhu'nun yaratılışı, yarattığı günün ilk gününün daha topuğuna erişemedi diyor. Allah Celle Celaluhu şu bizim mükemmel gördüğümüz canlılar, çiçekler, böcekler, dağlar, denizler, yıldızlar yaratılışta güzel yaratmıştı. İnsanoğlu bunları araştırırken mükemmele, buluşundan mükemmele gidiyor. Yani yoksa mükemmel bir şey yapma yok. Buluşlarında mükemmele doğru gidiyor. Yani keşiflerde mükemmele doğru gidiyor. Öyleyse biz ne yapalım? Fesübhanellezî biyedihi melekûtü külli şeyin ve ileyhi türcaûn. Her şeyin mülkiyetini elinde tutan, tasarrufu altında tutan, hükümranlığı altında tutan Allah Celle Celaluhu'nun şanı yücedir diyeceğiz. Hani Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz ya, yerleri gökleri yaratan ve bütün bunları yöneden Allah Celle Celaluhu'nun yüceliğini devamlı tekrarlama işidir. Çünkü ve ileyhi turcaun, siz ona döndürülüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl döndürülüyoruz? Beni dinlemeye başlayalı yarım saat oldu. Yarım saatlik yol aldık. Japonlar da yarım saattir gidiyor. Ruslar da gidiyor. Amerikalılar da gidiyor. Afrikalılar da gidiyor. Türkler de gidiyor. Araplar da gidiyor. 6 milyar insan üzerindeki dünya ile beraber, dünyanın da eceli var. Güneşi ile beraber. Ve şemsü tecrili müstekarrin leha. Vel kamera gaddernâhu menâzile. Yasin suresinde geçen ayetler. Onlar da eceline doğru her şey gidiyor. Öyleyse iyi şeyler götürelim ahirete. İyi sözler, sözlerin en güzeli Allah kelamı. Onunla gidelim. Kelime-i şehadetle, imanla bu dünyadan Rabbin huzuruna gitmek için Rabbimizden yardım isteyelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim. Bundan sonra Furkan suresiyle dersimize devam edeceğiz.